przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dnamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do trójki. Patrycjusz Wyżwia, dzień dobry. Najpierw serwis, Jolanta Pawlak i Artur Ebertowski. Komitet Wyborczy Hanny Zdanowskiej zawiadomił prokuraturę w sprawie wypowiedzi ministra Jacka Sasina. Wybory samorządowe w przyszłą niedzielę, w serwisie trójki podpowiemy, jak dopisać się do spisu wyborców. Blisko dobę strażacy będą dogaszać pożar w hali zakładu recyklingowego koło Łęczycy. Komitet Wyborczy Hanny Zdanowskiej złożył do prokuratury zawiadomienie na przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina. Chodzi o poniedziałkową wypowiedź ministra w czasie jego wizyty w Łodzi, kiedy to powiedział, że nawet w przypadku wygranej w wyborach obecna prezydent Łodzi nie będzie mogła ponownie objąć urzędu prezydenta, a wojewoda będzie zmuszony zwrócić się do premiera o ustanowienie w mieście zarządu komisarycznego. Pod koniec września Hanna Zdanowska została prawomocnie skazana za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych. Według autorów wniosku minister Jacek Sasin przekroczył swoje uprawnienia. Zaangażował się w kampanię wyborczą, naruszył wszelkie standardy demokratycznego wyboru, bowiem próbuje manipulacyjną informacją wprowadzić zamieszanie wśród łodzian i w tej sprawie składamy dzisiaj doniesienie. Będziemy chcieli, żeby tą sprawą zajęła się prokuratura. Tak mówił rzecznik Komitetu Wyborczego Wyborców Hanny Zdanowskiej, Bartosz Domaszewicz. Z kolei sam minister Jacek Sasin na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że w przypadku zwycięstwa obecnej prezydent Łodzi w wyborach samorządowych o jej reelekcji zdecyduje sąd. To oznacza, że przez bardzo wiele miesięcy, bo tyle pewnie będzie trwała ta procedura sądowa, przez bardzo wiele miesięcy Łódź będzie pogrążona w pewnej niestabilności. Po wielu miesiącach może się okazać, że pani Hanna Zdanowska objęła tę funkcję bezprawnie, nie mając możliwości sprawowania tej funkcji. Po pierwsze, będą kolejne wybory, musiały być, no bo jakby będzie orzeczenie, że nie może sprawować tego urzędu. Po drugie, no jeśli w tym czasie będzie podejmować jakieś decyzje, będzie podpisywać umowy, będzie rozstrzygać w ważnych sprawach dla Łodzi, to będzie nieważne. Z kodeksu wyborczego wynika, że w wyborach może kandydować osoba, która została skazana prawomocnie na karę grzywny. Z kolei ustawa o pracownikach samorządowych, na którą powołał się minister Sasin, stosuje się wprost do wójta, burmistrza i prezydenta i stanowi, że prezydentem może być tylko osoba niekarana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego. Wybory samorządowe w przyszłą niedzielę w serwisie trójki podpowiadamy, jak dopisać się do rejestru wyborców. No to pozwala nam zagłosować w innym miejscu, niż jesteśmy zameldowani, albo w innym miejscu niż to, w którym zwykle mieszkamy. Gdzie się zgłosić? Tłumaczy nam Krzysztof Lorenz, dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym. Taki wniosek składa się w Urzędzie Gminy i w terminie 3 dni organ prowadzący rejestr wyborców wydaje decyzję w tej sprawie, wpisując wyborcę do rejestru, jeżeli potwierdzi się to, że ten wyborca rzeczywiście stale mieszka w danej gminie. Dlatego trzeba dołączyć dokumenty o tym, gdzie pracujemy albo mieszkamy. Urząd może również na miejscu pod tym adresem, który wskazuje wyborca, sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście stale w tym miejscu zamieszkuje. I jeszcze jedna ważna rada. Nie ma co czekać na ostatnią chwilę. Wybory 21 października, ale do rejestru nie da się dopisać od ręki. Urząd ma 3-dniowy termin na wydanie decyzji. Warto też pamiętać, że jeśli ktoś zameldowany jest na pobyt czasowy w danym miejscu, to nie znaczy, że od razu ma tam prawo głosować. 8 osób zginęło według najnowszych informacji w powodzi na Majorce. Wcześniej informowano o 5 ofiarach śmiertelnych. Powódź spowodował ulewny deszcz, który spadł we wtorek. Rzeczniczka miejscowych służb ratowniczych poinformowała, że kilka osób wciąż jest zaginionych. Trwa dogaszanie pożaru, jaki wybuchł wczoraj po południu w hali zakładu recyklingowego w Grabowie koło Łęczycy. Sytuacja jest opanowana, ale działania strażaków potrwają jeszcze dobę, mówi młodszy brygadier Adam Anczak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Sytuacja jest tutaj już całkowicie opanowana, ten pożar nigdzie się nie rozprzestrzeni i on się już nie rozpali. W tym momencie trwa przekopywanie, przegarnianie, rozrywanie tego pogorzeliska i budowanie dostępu do hali, która stoi w centrum tego placu, ponieważ tam jeszcze cały czas są zarzewia ognia, do których no nie możemy dostać się. Prawdopodobnie będzie decyzja o wyburzeniu ścian tej hali. A reporterowi Radia Łódź udało się porozmawiać z właścicielem zakładu. Rafał Kotliński podejrzewa, że ktoś prawdopodobnie podpalił odpady. To prawdopodobnie było to celowe podpalenie. Ktoś pana nie lubi? Komuś przeszkadzała pana działalność? Z tego co wiem, donosy były cały czas jakieś tam, no bardziej w kierunku oszczędz, tak właśnie, że coś robimy w nocy, że coś, więc nie wiem. No policja zajmie się tym, będzie sprawdzała i... Ale nie będzie pan tak, że pan teraz ucieknie? Nie, z tym zrobimy porządek. Ten towar, który jest już przygotowany do wysyłki, no to będziemy tak dalej do cementowni wysyłać.

Zapraszamy do Trójki. Sąd Najwyższy ma 27 nowych sędziów. Dziś prezydent Andrzej Duda powołał ich na nowe stanowiska. Decyzję prezydenta krytykują m.in. przedstawiciele niektórych stowarzyszeń sędziowskich. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego dotyczą wątpliwości? No, niektórzy prawnicy uważają, że prezydent, przyjmując dziś ślubowanie od nowych sędziów, złamał zabezpieczenia nałożone na ustawę przez Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zapewniał dzisiaj jednak, że decyzja Andrzeja Dudy to krok w kierunku poprawy jakości sądów. To jest przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości. To jest przywracanie tych funkcji, które Sąd Najwyższy powinien sprawować. I to jest narzędzie, które ma zapewnić kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. Wątpliwości, ale co do tego, że prezydent postąpił niezgodnie z prawem, nie ma profesor Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to, co dzisiaj zrobił pan prezydent, czyli wręczył nominację, jest ewidentnym łamaniem prawa. Bo prawo jest tworzone także przez orzeczenia sądów, które konkretyzują prawo. Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny, jeden z najważniejszych sądów, wydał postanowienie, które mówi wstrzymanie czynności w ramach procesu nominacyjnego i prezydent mówi, nic mnie to nie interesuje, cały czas mówi o tym, że prawo ma być równe dla wszystkich. A dzisiaj pokazał, że równe dla wszystkich, ale nie dla niego. Że on jest ponad prawem i nie interesuje go trójpodział władzy, nie interesuje go praworządność w Polsce. Ale minister Paweł Mucha nie zgadza się z tymi zarzutami i podkreśla, że prezydent miał pełne prawo do powołania nowych sędziów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed NSA. Te postanowienia nie były doręczane Kancelarii Prezydenta, panu prezydentowi. One nie mogą znajdować w tej sprawie zastosowania do realizacji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnej prerogatywy, jaką jest powoływanie sędziów. Zdanie prezydenckiego ministra podziela członek Trybunału Stanu profesor Czesław Kłak, który podkreśla, że Krajowa Rada Sądownictwa złożyła do prezydenta wniosek o powołanie konkretnych osób. W związku z tym Andrzej Duda nie mógł zachować się inaczej. Decyzja należy wyłącznie do pana prezydenta. Pan prezydent analizuje każdy przypadek osobno i podejmuje decyzję. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie złożono wnioski o powołanie konkretnych osób i pan prezydent podjął w tym zakresie stosowną decyzję. Jest na to podstawa prawna. Ja tutaj nie dostrzegam żadnego uchybienia konstytucji. A powołani dziś nowi sędziowie zasiądą w trzech izbach Sądu Najwyższego: cywilnej, karnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. ZD@polskieradio.pl, bo nie mówiłem jeszcze, 71335-2273. Prosiłem o raport pogodowy. Pan Krystian pisze, że w Żywcu taka sytuacja, jest słonecznie. No i co? I jest zdjęcie z samochodu, 16.05, trójka, wszystko się zgadza. A, i 23 stopnie. Będę zobowiązany za raporty, jeśli chodzi o tę letnią, nazwijmy rzeczy po imieniu, pogodę. Chodzi dzisiaj 10 dzień października. Zwłaszcza jestem zainteresowany, jak tam nad morzem, jak tam nad polskim Bałtykiem. Są fale, czy nie ma fal? Czekam na SMS-y, maile, telefony. Póki co Dawid Podsiadło. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. może w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie Teraz to nawet prosto w oczy świeci słońce przy Myśliwieckiej. Za chwilę będą mogli to Państwo zobaczyć na naszej stronie na Facebooku. Wystarczy pisać zapraszamy do trójki. 22 minuty po 16. Zapraszamy do trójki. Liści jesienią palić nie wolno. No to chyba wszyscy powinni wiedzieć, czy to na terenach ogródków działkowych, czy na prywatnych posesjach, czy na terenie osiedli mieszkaniowych, liście zbierane są do worków i czekają na przejazd służb porządkowych. No ale czasami tygodniami nie można się doczekać na uprzątnięcie takich odpadów, a czekać trzeba, bo palenie liści grozi mandatem nawet do 500 zł, no i szkodzi zdrowiu, ostrzega Monika Daniluk z organizacji Warszawa bez smogu. Wiele lat temu zwracałam uwagę władzom dzielnicy, w której mieszkam, na ten problem. Dzielnica rozkładała wtedy ręce. Teraz już wszyscy wiemy, czym jest zanieczyszczenie powietrza, że bardzo nam szkodzi, a to ze spalania węgla i drewna, a to ze spalania właśnie takich odpadów zielonych, tak zwanych. Niby organiczne, zielone, ale spalamy je w nieodpowiedni sposób, w nieodpowiednich miejscach, w nieodpowiedniej niskiej temperaturze. Tam, gdzie prowadzi się zbiórkę odpadów organicznych, w tych gminach nie wolno palić, a wolno palić tam, gdzie się nie prowadzi takiej zbiórki. Dokładnie jest tak, że zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, artykuł 31 ustęp 7, dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Bogusława Brzydąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. No i teraz musimy odnieść się do przepisów innej ustawy, która właśnie mówi o selektywnym zbieraniu. Jest to ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach. I tam jest obowiązek nałożony na gminy, aby zapewnić w PSZOK-ach, czyli w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmowanie odpadów zielonych. Gmina ma obowiązek zapewnić odbiór nam tych odpadów. Jeśli chodzi o liście, to miasto stołeczne Warszawa organizuje to w ten sposób, że firmy, które są zobowiązane do zabrania śmieci w poszczególnych dzielnicach, te firmy są zobowiązane do zabrania odpadów organicznych, do których należą liście. Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów. Czyli właściciele nieruchomości muszą te liście zebrać, wystawić je w altanie śmietnikowej bądź też przed posesją, w miejscu, gdzie zwyczajowo te śmieci są odbierane, i firma, która została zakontraktowana przez miasto stołeczne Warszawa dla poszczególnych dzielnic, musi te odpady organiczne zabrać. Jeżeli robimy coś jak ognisko z liści, często z takich półwilgotnych, do tego są często igły. Szyszki. Tak, jest dużo dymu, a w tym dymie jest wszystko. Są pyły, węglowodory aromatyczne, to jest grupa takich bardzo szkodliwych, rakotwórczych substancji, szczególnie w taki dzień bezwietrzny. Potrafi być cała okolica zasnuta dymem. My sami sobie robimy smog na własne życzenie i my te śmieci możemy albo kompostować, albo możemy je wystawiać w worki, żeby miasto je odebrało. Ciekawi mnie, co potem się dzieje z tymi liśćmi. W sensie, co w PSZOK-u z tym robią? No właśnie. Jest to po prostu oddawane na kompost, do kompostowni. Mamy instalacje, które są w stanie zapewnić nam przetworzenie odpadów, które są wytwarzane w gminach. Niezależnie od tego, ile worków wystawimy, te odpady są zabierane, więc nie ma absolutnie powodu, żeby to spalać. To, że ludzie spalają takie odpady zielone, wynika z dla mnie źle rozumianej tradycji, że no zawsze się przecież paliło liście. Mamy prawo i powinniśmy wzywać Straż Miejską, jeśli widzimy takie przypadki, że ktoś spala te odpady, liście, gałęzie, igły w ogrodach. Straż Miejska przyjeżdża i wlepia mandaty. A o zwyczaje pozbywania się liści pytała Ewa Dudzińska. Jestem ciekaw, co państwo na to. Czy państwo palą liście, nie palą, obserwują wśród sąsiadów na przykład 2273? No i w każdej innej sprawie też można dzwonić. Kilka ciepłych dni i nocy bez przymrozków i w naszym lesie pojawiły się grzyby. I to nie tylko te podgrzybki, ale też koźlaki, maślaki, rydze, kurki i borowiki. Uzbierałem dzisiaj spory koszyk. I tak, kapelusze poszły do marynaty i do suszenia, a trzony będą podane na kolacji w postaci duszonej. Z dodatkiem masła, cebuli, mąki, sieganego kopru, zielonej pietruszki, no i oczywiście śmietany. Słyszę zewsząd, że grzyby są ciężkostrawne. Ale proszę mi powiedzieć, czy najpopularniejsza polska potrawa, czyli bigos, to jest lekkostrawna? No chyba nie. A tym bardziej, że czasami w bigosie to bez trudu grzyby znaleźć można. Nie wiem, jakie są państwa zwyczaje. U mnie na północy to bez dwóch zdań. I tak się tutaj z Michałem zastanawiamy. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Tak mnie, tak nas w szkole uczono, że właściwie, jeśli chodzi o te grzyby, to właściwie bez żadnych wartości odżywczych. Że nie tylko ciężkostrawne, ale właściwie też nie ma po co jeść, bo to się do niczego nie nadaje. A może się mylimy, bo ostatnio słyszałem, że coś jest jednak na rzeczy i to jest absolutnie nieprawda. Nieprawdziwa, fałszywa etykieta przylepiana do grzybów, że one są jednak także pod kątem odżywczym, pod kątem minerałów wartościowych. Co państwo na to? 2-2 i 7 trójek. W programie Trzecim Polskiego Radia już 16:27. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jak Państwu się podoba taka wersja słynnego przeboju? 16.30 na zegarach. Artur Ewertowski. W przyszłym tygodniu zarzuty może usłyszeć Grzegorz Eł, współtwórca tak zwanego skoku stulecia. Mężczyzna został zatrzymany w listopadzie ubiegłego roku na Ukrainie. Tam czekał na ekstradycję. Dzisiaj został przekazany polskim policjantom. Do skoku doszło w 2015 roku w Swarzędzu. Krzysztof W., który jechał w konwoju, odjechał autem z gotówką. Później znaleziono porzucony samochód, ale konwojent zniknął wraz z pieniędzmi. Dotąd policji udało się odzyskać zaledwie kilkaset tysięcy ze skradzionych niemal 8 milionów złotych. Grzegorz Eł był wiceprezesem firmy ochroniarskiej, w której zatrudniony był fałszywy konwojent. Prawie 4 miliony złotych kosztowało unowocześnienie oddziału kardiologicznego w szpitalu Kopernika w Łodzi. Po remoncie przybyło łóżek z 20 do 25. Dzięki przebudowie pomieszczeń dwukrotnie powiększyła się też przestrzeń oddziału i przybyły sale jedno-, dwu- i trzyosobowe, których wcześniej nie było. Centrum Kopernika to największy szpital w regionie. Inwestycja była częścią większego zadania obejmującego modernizację jeszcze trzech oddziałów tej placówki. Neurologii, oddziału udarowego i wewnętrznego. W sumie na ich remont i wyposażenie pójdzie 16 milionów złotych. Kreml nie będzie komentował doniesień na temat dwóch domniemanych agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego. To stanowisko Moskwy po opublikowaniu przez media kolejnych doniesień o ataku na Siergieja Skripala i jego córkę. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Brytyjski portal śledczy Bellingcat opublikował wczoraj informacje na temat jednego z podejrzanych, używającego nazwiska Aleksandr Pietrow. Portal twierdzi, że jest on oficerem zarządu głównego wywiadu. Oficer ten w rzeczywistości nazywa się Aleksandr Miszkin i został w 2014 roku wyróżniony tytułem bohatera Federacji Rosyjskiej. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na Pomorzu i północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na południu lokalnie do 100 metrów, w rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 5 stopni na Podlasiu do 10 miejscami na Mazowszu i na ziemi lubuskiej, na wschodnim wybrzeżu nawet 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. To najpierw zatankujmy na BP. Najpierw zakupy w Kauflandzie. Najlepiej i na BP, i w Kauflandzie, i jeszcze u innych partnerów loterii. I tak zwiększymy swoje szanse na odjazdowe BMW. Rób zakupy z kartą Payback i weź udział w odjazdowej loterii. Do wygrania 3 samochody BMW i wiele innych nagród. Zgłoś swój udział na payback.pl/loteria. Samochody czekają. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, mi się, żeby taniej było. A co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert. Duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Adres na Myśliwiecką, zd3@polskieradio.pl. Pani Basia pisze, niestety w małych miastach gospodarka komunalna odbiera liście i inne odpady zielone, ale trzeba je samemu dostarczyć. Staje się to kompletnie niemożliwe, pisze pani Basia, dla osób, które nie posiadają samochodu. Abstrahuję od tego, że godziny takiego odbioru kompletnie nie są przystosowane do godzin pracy normalnych ludzi. Ja liście palę, bo nie mam innego wyjścia, a zdecydowanie wolałabym takie wyjście mieć. Mieszkam na wsi i chciałem zapytać, może któryś ze słuchaczy jest zorientowany, czy na wsiach jest dopuszczalne spalanie części organicznych po żniwach, czy jest to zakazane ze względu na przykład pobieranie opłat Unii Europejskiej. Z jednej strony rozumiem, że na wsi ciężko jest pozbierać z pola wszystkie odpady i próbować je oddać do tak zwanego pszoka, a z drugiej strony na wsi po plonach jak się przejeżdża i ludzie zaczynają palić, to jest gorzej niż w zimie podczas smogu. Program trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 17. Pytaliśmy o wartości odżywcze, które można znaleźć w grzybach. Nie wiem, jak tam z wartościami odżywczymi takich grzybów, które można u nas uzbierać w lesie. Natomiast bardzo dużo słyszałem na temat grzybów z chińskiej medycyny. Gdyby Państwo coś słyszeli na ten temat, to proszę koniecznie dać znać. Zapraszamy do Trójki. Początkowo była to tylko zabawa. Oglądanie rozgrywek piłkarskich i zastanawianie się, która drużyna wygra. 5 godzin dziennie poświęcanych na naukę i analizy sprawiło potem, że Tomasz Gałgański, autor tych analiz, sam został zwycięzcą konkursu na najlepiej typującego wyniki sportowych rozgrywek. Międzynarodowy konkurs zorganizował jeden z brytyjskich serwisów bukmacherskich i okrzyknął tego 20-letniego Tomka z Bydgoszczy mistrzem świata. Po prawidłowym wytypowaniu prawie 6 tysięcy wyników rozgrywek piłkarskich, średnio po 8 prawidłowych typów dziennie, młody student we wrześniu tego roku odebrał prawie 90 tysięcy złotych nagrody. Skoro można na tym nieźle zarobić, to jak nazywa się taka profesja? Typista, tipster, nie wiem, możemy któregoś z tych słów użyć? No, na polski byśmy to mogli najlepiej przetłumaczyć jako typer, z angielskiego tipster. Polega ta praca na typowaniu wyników, lecz nie za prawdziwe pieniądze. Są to po prostu różnego rodzaju konkursy. Czyli to jest tak, że pan typuje, a na podstawie tych typów ludzie później stawiają pieniądze? Tak, na tym to polega. A ma pan ze sobą komputer? Obecnie nie, aczkolwiek muszę przyznać, że przez czas trwania konkursu, właśnie nawet jak byłem na wakacjach za granicą, tak od 11-12 zajmowałem się ligami wschodnioeuropejskimi, później przez całą centralną Europę. No i wieczorami, nawet tak do 2-3 w nocy, lubiłem po prostu oglądać południowoamerykańskie ligi. Well, that has certainly made things interesting. Składa się bardzo wiele czynników, od składów poprzez obecną formę, poprzez to, czy drużyna gra u siebie, czy nie. Na przykład w biednych ligach to ogromne znaczenie ma przewaga własnego boiska, ponieważ drużyny często w strasznych warunkach przyjeżdżasz na te mecze. Bardzo wiele czynników wchodzi też nie tylko siła, sprawność drużyny, ale takie czynniki społeczne, geograficzne. W ligach południowoamerykańskich to jest bardzo często spotykane, że kluby zalegają z wypłatami dla piłkarzy, piłkarze strajkują, no i zamiast drużyna być ogromnym faworytem, prawdopodobna, że przegra ten mecz. Nie ma takich ludzi, którzy by trafili w dziesiątkę. Grzegorz Lato, piłkarz, trener, były prezes PZPN. A nie ma, no to należy też od formy, od dnia, od... To jest zabawa we wróżkę. No. Na przykład w takich krajach jak Boliwia, której kilka drużyn jest położonych w mieście Santa Cruz, jest to miasto położone no, tylko kilkaset metrów nad poziomem morza, a takie drużyny jak Real czy Nacional w tej lidze mają swoje stadiony na 4000 metrów nad poziomem morza. Jest to olbrzymi wysiłek dla organizmu, gdy taka drużyna z nizin znajdzie się na takiej wysokości. Nie są oni w stanie biegać przez 90 minut. Był nawet taki przypadek, gdzie to Argentyna właśnie w swoim silnym składzie. To przegrali się 7 siłkarzami z drużyny Boliwii, którzy zarabiają no 50-krotnie, 100-krotnie mniej pieniędzy tygodniowo niż oni. Dlatego, ponieważ nie byli oni w stanie po prostu wytrzymać tych warunków. Można zobaczyć, jak Leo Messi ledwo trzyma się na nogach, jak Di Maria w tamtym meczu musiał być pod aparaturą tlenową kilkukrotnie. Teoria gier jest fascynującą dziedziną. Polacy są wyjątkowo dobrzy w tej dziedzinie nauki. Doktor Michał Lewandowski z Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji SGH. Jest wielu wybitnych naukowców w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie, w uczelniach Harvarda, Yale. Również początki teorii gier to polscy matematycy. Hugo Steinhaus, Stefan Banach. Można ją analizować nie tylko ekonomię, ale również biologię, politologię. Można analizować nawet historię. Wszystko robię za pomocą komputerów. Również posiłkuję się wieloma stronami. Staram się śledzić wielu dziennikarzy z różnych krajów. Wielu ludzi po prostu nie jest w stanie zrozumieć tej mojej, można powiedzieć, pasji. No, na początku myślę, że jeśli chodzi o rodziców, to byli dość do tego sceptycznie nastawieni. No ale jak zobaczyli, że masz taki duży potencjał, no to zrozumieli jednak, że wiem co robię. Cieszę się, że mi się udało. No, bardzo proszę. Bardzo gratulujemy, panie Tomaszu. Agnieszka Szwajgier przygotowała dla państwa ten materiał. No i jak się okazuje, w typowaniu wyników sportowych jest ktoś jeszcze lepszy od naszego Tomasza Gorazdowskiego. A wiedzą państwo, że pan Tomek akurat w tej dyscyplinie naprawdę jest niezły, co pokazał ostatnio podczas na przykład Mistrzostw Świata w siatkówce. 227 trójek to telefon na Myśliwiecką. Ja w sprawie tej segregacji odpadów zielonych chciałam zapytać. Jest jeszcze ta sprawa chorych liści kasztanowca. Tutaj była zawsze taka informacja, że najlepiej te liście palić, ponieważ ogranicza się rozprzestrzenianie tego szkodnika. A z drugiej strony w wielu broszurach, które opisują segregację odpadów, jest wręcz napisane, że chorych odpadów nie ładujemy do tych worków. No właśnie, to palić czy nie palić? Ładować do takich worków czy nie ładować? Przypominam, kilkanaście chwil temu mówiliśmy o tym, że za takie palenie liści to może grozić mandat nawet 1500 zł. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 17. With one light on. am wondering, I know you're up when I get home, with one small step upon the stair. I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the brought in. Pan, który dzwonił niedawno i on mówi, że mieszka na wsi, mu przeszkadza spalanie tych odpadów organicznych. Zawsze się spalało i z tego, co pamiętam, to nikomu to nie przeszkadzało, a teraz bywa tak, że niektórym ludziom, którzy przybyli na wieś, przeszkadza kogut piejący nad ranem albo przejazd ciągnika, którym chłop w polu jeździ. No takie to są już realia, że ja nie wiem, jak tym ludziom dogodzić. No tak, to się rzeczywiście, mówiąc krótko, trochę w ostatnich latach zmieniło. No to chyba za sprawą tych, którzy rzeczywiście z miasta przeprowadzają się na wieś. Nawet swego czasu przygotowaliśmy na ten temat materiał w audycji popołudniowej. 11 minut do 17, za chwilę będziemy czytać. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich mur, leci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysoki chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Wystarczy zapamiętać ten adres: 100książek.polskieradio.pl. 100 książek na stulecie niepodległości. Jarosław Iwaszkiewicz, Oktostychy. Debiut jednego z najważniejszych, najwszechstronniejszych i najbardziej płodnych pisarzy polskich XX wieku. Jesienią roku 1918 Jarosław Iwaszkiewicz jest jeszcze w Warszawie nikomu nieznanym przybyszem z Ukrainy. Jednak w ciągu kilku miesięcy staje się filarem późniejszej grupy Skamander i publikuje debiutancki tom wierszy. Oktostychy wprowadzają do polskiej poezji nową tonację i nową formę. Rozważania autora poświęcone są przede wszystkim samej naturze sztuki, relacjom między słowem, dźwiękiem i obrazem, a także między słowem i przeżyciem. Iwaszkiewicz staje się w tych wierszach poszukiwaczem piękna i estetycznej doskonałości, co tak wyraża w jednym z oktostychów: jak krople czuć na wardze smak każdej cichej chwili, rozcinać mocnym nożem welinu białe kartki, głaskać jedwabiem ręki wszelaki płomień żartki, czuć jak się ruma gwardki pod jarzmem dłoni chyli, czekać aż słońca światło biel kwietnych drzew przykłoni. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mają Państwo sporo czasu, plebiscyt trwa do 11 listopada i spokojnie, nie trzeba głosować na jedną, można nawet 10 tytułów ulubionych wskazać. Pytałem o temperaturę, o raporty właściwie letnie. Pan Kuba z Debrzna 21 stopni, pan Stefan z Mielca przebija. I ile? Ile tu jest? 28 stopni z Wrocławia. Jeszcze ktoś napisał Wrocław, a to mówiliśmy, to już 24. Pan Kuba 21, no i 28 u pana Stefana. Kto da więcej? ZD trzymał po polskieradio.pl. Steal it, God, from the Muslim.